Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Hvor hårdt er de ramt, de danske selskaber, og hvordan styrer de egentlig butikken i en verden, der byder på gigantisk stor usikkerhed? Det ser vi på i dag, hvor vi har fået besøg af en af dem, der så at sige sidder i saksen. Michael Andersen, det er dig. Godmorgen og velkommen til. Tak for det. Administrerende direktør i H+H International. Altså, så længe det varer, for du er faktisk på vej ud af butikken. Michael, hvad skal der ske? Hvorfor forlader du H+H? Jamen, det er korrekt, jeg forlader H+H, men det er jo, synes jeg, meget naturligt efter 11 år i selskabet. Jeg har selv nogle planer om, hvad jeg gerne vil lave i resten af min erhvervskarriere, og det er også naturligt for virksomheden at gå ind og se på, jamen, hvordan skaber en ordentlig succession? Og 11 år er lang tid. Det er jo måske rigtig godt for selskabet at få nogle nye idéer ind. Men hvor lang tid bliver du hængende? Ja, det er ikke helt klart endnu. Senest udgangen af februar næste år forlader jeg selskabet. Så lidt glæde af dig har vi altså endnu i H+H International. I er næsten lige kommet med regnskab. Det kom ud den 3. marts. Det var endnu et rekordregnskab. Der er jo selvfølgelig sket rigtig meget siden, Michael, i hele verden. Hvordan er det at drive virksomhed i en verden, der er så usikker, som den er lige nu? Jeg vil sige, at vi har haft masser af usikkerhed over de 11 år, jeg har været. Der har været andre episoder, som har givet forøget usikkerhed. Covid og gældskrise osv. osv. Det er klart, at det her det var ikke nogen, der havde forudset overhovedet. Og det giver selvfølgelig noget usikkerhed i form af, hvad der vil ske med vores prisniveauer og med efterspørgselen på en lidt længere bane. Men her i kvartalet, som vi kører i nu, der ser vi stadig meget højere aktivitetsniveauer. I er i byggebranchen. I laver det, der hedder porebeton, og jeg plejer altid at komme til at kalde det for gasbeton. Hvad er det, forskellen er på de to ting? Ja, forskellen er det samme, som man siger. Det er bare to forskellige navne for det samme produkt, og der er nogle marketingfolk, der synes, at gasbeton, det er ikke lød så moderne, at man har prøvet at gå ind og komme op med et navn, som man synes er mere beskrivende for produktet. Mm. Men det er jo ikke kun porebeton, man kan finde hos jer. Hvad er det ellers, I beskæftiger med? Nej, vi har et andet produkt, som minder meget om det, som er lidt mere, har en højere densitet, som hedder kalksandsten, men det er et produkt, som indeholder mange af de samme elementer og også produceret på en tilsvarende måde. Mm. Vi dykker ned i jeres butik og hører meget mere om, hvordan I kigger på fremtiden. Michael, velkommen til endnu en gang. Velkommen også til Lars Svendsen, ja, som er med mig her i dag. Det er dig, der har fingeren på pulsen i forhold til markedet. Nu er det bare, min kommune har taget sin ugenlige IT-krise. Ja, jeg har det meget godt, og hvad hedder det? Du har det meget godt. Du er faktisk kommet i plus i din portefølje. Ja, jeg ligger lige... jeg tror nok, hvis vi tager alt nogle gebyrer, jeg skal tilbageføre, så tror jeg, jeg ligger på 251.000. Ja, jeg er bare rolig, den piper ikke så lang tid. Men det er som S-tog, så kan du gå ud af dørene. Men hvad hedder det? Altså, det her marked er jo lidt vildt. Jeg har siddet her. Hvis vi går op her fra de der berømte 4 uger, der er gået nu, så er aktierne i verden steget 5%. For lige nøjagtigt for Morgan Stanley's indeks, det er et dollarindeks, så hvis du så til dollaren, den er steget 2%, så er du op på 7. Så hvad hedder det? Det er... nu er det overstået, Bodil. Hvad hedder det? Krisen er overstået. Hvad hedder det? Men det er faktisk forbløffende, og jeg er i mit lille verdensfirma der sidder vi og laver sådan en skrift hver onsdag, og i løbet af den sidste uge er aktierne faktisk steget med, siger og skriver, knap 5%, og det er jo så det, som det netto er nu, ikke? Men altså, det er en noget vild succes, vi har. Mm. Lars Svendsen, et af de steder, hvor det... Ja, der er lidt galt i min lyd. Jeg kan nærmest ikke høre, hvad I siger her i studiet, men der arbejdes altså på sagen. Børsen i Moskva er startet her til morgen. Der er kun 35 aktier, der bliver handlet ud af, på en del af børsen ud af 50. Ja. Det går sådan set meget... Altså forbavsende godt, må man sige. Op 10% eller noget i det nabolag. Altså, har vi nogen gode forklaringer på den slags? Ja, jeg ved det jo ikke, men hvis man tror på børsen, så skulle der jo blive fred. Altså, det, hvis det, resten af vest, de frie markeder er steget, og øvrigt Asien også begynder at komme nu, ikke? Så Japan, så skulle alt jo kunne blive godt. Men du skal lige styre dig. Nå, nu er vi i en ny krise. Jamen, altså, jamen det er morgen, hvor intet fungerer. Og du har lige siddet og fortalt mig her til morgen, at folk de putter bare kriser på alt muligt, bag på alle mulige ord, så kan vi bruge lang tid på at diskutere det. Nu er der altså IT-krise her hos Lars Svendsen. Men markedet ser ud til at være en lille smule op i Danmark, og Tyskland halter lidt, ser det ud. Men energi og råvarer er stadigvæk det, der trækker. Ja, det gjorde det jo altså i går også i de globale aktiemarkeder. Finanssektoren, den faldt lidt tilbage. Mm. Og så er der altså de her meme stocks, som vi kalder dem, altså sådan nogle stocks som AMC og GameStop, som jo altså har lever deres eget liv lige for tiden. De går amok, Svendsen. Det er sikkert ikke noget for dig, tænker jeg. Nej, og jeg har jo heldigvis en del olie. Jeg har jo købt olie for halvandet år siden. Og hvad hedder det, dengang var der jo ingen, der ville have olieaktier. De sad og talte om, at olie var noget sort svineri og alt muligt andet. Altså 85% af verdens energiforbrug er fossilt. Tak for det. Nu bliver vi hjulpet. Det er jo sådan, situationen er. Ikke? Nu sidder de også og holder foredrag om i medierne, at det er nu er våbenaktier faktisk etiske. Ikke? Men altså, vi er jo nødt til at forstå, at der er nogle ting, vi er nødt til at have. Og så tager det 30 år, hvis vi skal gøre det her verden til et paradis, hvor vi kan gå rundt som på et billede med en elefant, der går i en urskov, og alle er glade. Altså, det der, men det er ligesom problemet, det er jo realismen. Og nu begynder realismen at komme. Og realismen kommer kun, når samfundet er i krise, og det er vi nu. Godt. Ja. Der er gode tider forude, Lars Svendsen, men det bliver måske lidt svært, alt det, vi skal igennem, inden at vi når det. Jeg spørger mig, om vi når det, du og jeg. Nå, men så kan du jo, vi skal nok nå det, mindre vi dør i morgen, men jeg mener bare, at problemet er, når jeg står og har stået her og bliver skældt ud af alle grønne idioter og alt andet, for at være en sur gammel mand og alt det der. Så, du lyder altså også lidt sur. Nej, men problemet er jo bare, at prøv som factfulness, ham der over for Sverige, nu er han død, skrev den her. Hans Rosling? Ja. Mm. Prøv at finde ud af, hvordan verden ser ud. Og så når vi ved det, så kan vi lave den om. Vi prøver hver dag. Men vi kan ikke bare sidde og lave trylleformular og sige stik på mig, så og finde ud af, hvordan verden den ser ud. Ja. I dag der er der topmøder en masse. Både NATO, G7 og EU, de mødes altså i Bruxelles. Biden er fløjet ind til Europa og skal selvfølgelig være med faktisk til det hele, også til EU-topmødet, så vidt jeg kan forstå. Der skal sikkert sikkerhedspolitik og energipolitik debat foregår der. Spørgsmålet er, om Europa de kan begynde at købe naturgas i USA, Lars Svendsen, sådan for alvor. Altså, kan man lægge den der gas om, som vi køber i Rusland? Kan vi begynde sådan at kigge mod vest i stedet for? Ja, det kan man jo sådan set godt, men det er jo, det svælet er jo transporten, ikke? Fordi du skal jo sejle over, og så skal du have du skal både afskibnings- og modtage faciliteter, ikke? Faktisk så byggede Statoil, Equinor jo, en modtagefacilitet over på østkysten i USA, hvor de skulle sejle gas fra Snøhvidtfeltet, der ligger oppe på toppen af Norge, og kostede lige så meget som Storebæltsbroen, 50 milliarder, og skulle de sejle derover, ikke? Og så noget til Europa. Men så viste det sig, så røg jo priserne jo fuldstændig skævt, så gik den ikke mere. Så nu kan de så måske bruge den til at eksportere, i stedet for. Men du skal også have noget til at modtage det, og det er sådan set der, flaskehalsen er, men det tager, altså rigtig simpelt, du sagde, nu tager vi russerne ud, ikke? Og nu vil vi tage dem ud, jamen så vil det være 5 år, før vi kan få det her til at køre, så skal du af fra USA, og i øvrigt har tyskerne begyndt at købe fra Katar, der sidder der en anden fælmand nede, som de politisk ikke kan lide, fordi han er en anden emir, eller hvad han er, og alt det der. Men så må de jo finde en anden en, der ikke er så venlig, og så må vi handle med ham. Men det er tyskerne faktisk begyndt at købe gas fra Katar, og det ligger jo på en stor gaslomme, så hvad hedder det, og så det er på vej, men det er altså, der er leveringstid, ikke? Ja. Lars Svendsen, vi handler lige rundt nålet i det grønne felt, så vidt jeg kan se derude. Jeg ved ikke, om du efterhånden er kommet på dit system, men der er altså også aktier, der stiger sådan ganske pænt. Ørsted, Pandora og Ambu er nogle af dem, der ligger forrest i bunden. Der har vi så noget som Lundbeck, Novo Nordisk og ISS. Ja. Lundbeck, der var generalforsamlingen i går, Svendsen. Der skulle man blandt andet diskutere det her med de nye aktier. Hvorfor så ryster du sådan på hovedet? Jamen, jeg har jo også skrevet om, at det er jo nonsens. De vil jo B-aktier, og tiden er jo gået for B-aktier. Det selskab, vi har besøgt i dag, så har jo også afskaffet deres for mange år siden, fordi man jo skulle skaffe penge. Mm. Og sådan er det her. Tiden for B-aktier er forbi. Men Lars Rasmussen siger, at det er, at de gør det jo for, at de vil kunne have muligheden for at rykke meget hurtigt. De skal til at købe noget op, og så udvide aktiekapitalen. Balladen er, at de har jo allerede købt meget. Og det sidste var det her produkt mod hvad hedder det, hvis du lider af migræne, men 13 milliarder, ikke? Kroner betalt for det. Og det er jo også blevet godkendt, det kom et halvt år efter, og så videre. Men Men pointen er, at de kan ikke udvide ret meget mere, skal de udstille flere aktier, så bliver fonden, der er 70% Lundbeck-fonden, jo udvandet nedad. Og så gør man så, jamen så gør de modsat, så laver vi B-aktier, fordi så kan vi ud endnu mere. Men de har jo ikke performet. Hvis de performede godt, så ville de jo sagtens kunne sælge aktier, og så ville fonden jo også godt kunne leve med at komme ned og eje 30%. Hellere eje 30% er noget, der dur, end eje 70% er noget, der ikke dur. Og nu vil de selv lave B-aktier, så det er totalt uden blå luft. Og det viser, at de ikke forstand på den måde, de driver det på. I øvrigt, så er der skulle være god gang i salg af depressiver til Rusland i øjeblikket. Det er den sidste historie. Fordi Rusland synes, at de er selv ved at blive i dårlig humør. Og de lever jo at sælge meget mest i virkeligheden, er det jo antidepressiva. Ja, og de sælger jo altså stadigvæk deres produkter derovre. Det kan godt være, at de holder op med sådan, for, altså nogle dele lukker de ned for, men så vidt jeg forstår, så er produkterne altså stadigvæk på hylderne. Jo, men altså medicin er jo normalt undtaget for den slags regler. Også humor. Altså ellers, hvis Ruslands diabetiker skal dø, fordi de ikke kan få insulin. Ikke? Men tænker du sådan, at det ligefrem kan ændre på nogle økonomiske nøgletal i Lundbeck, at de nu kan sælge meget af det? Men det er jo der er nogle ting, der viser nogle reelle forhold, ikke? Altså hvis, og den der med, at du sidder og truer folk og smider dem i fængsel, du kan jo ikke holde folk hen med løgn i lang tid. Det tre ved tusind. Det er et talemåde fra vikingetiden. Sådan er det. Så er der nok noget om det. Ja, det er simpelthen godt. Oliemarkedet går stadigvæk amok. Nordsøolien er oppe i 122. Lars Svendsen, er løbet kørt, eller kan vi stadigvæk nå at hoppe med på den vogn, hvis man tænker, at man skal investere ind i en selskab, som er eksponeret mod det oliemarked der? Ja, du skal jo gætte på, hvor går olieprisen videre hen, ikke? Ja. Og, det skal du gætte på. Ja, det er det, jeg skal spørge om. Men man kan jo sige, at olieaktien er rent faktisk langt bagefter olieprisen. Mm. Så altså, og det er jo også et udtryk for, at man tror på, at den nok ikke holder. Ikke? Men så meget bagefter de heller ikke. Og det tror jeg godt, du kan. Men altså for eksempel, jeg har selv lige solgt, ikke nogen jeg selv havde, men dem jeg bestemmer over, Equinor op fra Norge til 320. Den er jo i rekord høj, og de har jo så gasfordelen, men altså, så det får jo også en ende. Så jeg vil sige, hvis du køber et olieselskab, der ikke er løbet helt agurk, fordi jeg mener Exxon BP, de to, er dem, jeg selv vil varetage, og jeg har også Petrobras, som jeg slet ikke har fingrene i klemme i alt det der, man kun laver olie. Og de ligger jo helt dernede ved Brasilien, ikke? Og så de er jo placeret geografisk godt, ikke? Men altså, dem kan du godt købe stadig, tror jeg, også enig i Italien. Godt, så der er det stadigvæk totalt lidt mere tricky, fordi han er jo temmelig meget involveret i russisk gas. Mm. Okay. Der er en lille klem. Så jo, det kan du stadigvæk godt, men du skal hele tiden gætte på, altså hvad, olie, den der krig får en ende, ikke? Og så vil sige, om et halvt år, så hører olieprisen formentlig ikke 100, over 100, så hedder den måske 80. Ikke? Ja. Så det er jo det, du skal... Godt. Det skal kunne betale sig hjem på 80. Det kan det jo det også sagt. Lars Svendsen, vi fik sat fokus på nogle af dagens nyheder her i Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, i studiet har jeg. Jeg er lige præcis Lars Svendsen, som er aktieanalytiker her hos os og porteføljeforvalter. Og så Michael Andersen, der er administrerende direktør i H+H International. Vi skal tale meget mere om H+H lige om lidt. Og jeg vil sige til jer lytter, I kan selvfølgelig blande jer i debatten, hvis I har spørgsmål herind til, eller bare kommentar til den debat, der foregår, så er I altså velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03 21, og husk at skrive MIU i starten af din sms. Opjustering på opjustering og en aktiekurs, der steg 70%+ i 2021, det er realiteterne for H+H. Eller måske rettere var, for verden har jo i den grad ændret sig siden det seneste regnskab, så lad os kigge lidt på, hvordan I ser på den udvikling, Michael Andersen. Vi skal lige måske starte med at lære lidt bedre at kende for dem, som ikke sådan nødvendigvis er helt nede i detaljerne omkring, hvad I laver. Kan du ikke fortælle os lidt om den udvikling, I har haft gang i her de seneste par år? Jo, H+H er jo et gammelt selskab, som for omkring 20 år siden tog en beslutning om, at nu skulle man fokusere på det, vi kalder Whitestone, og dengang var det porbetonen. Og dengang havde man 5 fabrikker. Af de 5 fabrikker, der er 2 tilbage. Og i dag har vi 31 fabrikker rundt omkring i Nordeuropa. Og af de 31 fabrikker, den tilvækst, der vil kun bygge 2 af dem selv. Så det er jo en konsolidator. Det er en virksomhed, som er vokset gennem akquisition og gennem omstrukturering. Vi har også ejet omkring 43 fabrikker i hele den periode, så der er også blevet lukket mange fabrikker ned og solgt fra i perioden. Vi har tilføjet nogle flere produkter hen ad vejen for at gøre os mere bredt, og vi har også gjort os mindre afhængige af vores meget, meget lukrative marked England, ved at få bygget nogle positioner op i Tyskland og Polen, hvor vi har mere end tredoblet vores volumen over de sidste 3-4 år. Mm-hmm. Og derfor har vi fået skabt balance i koncernen, og vi står godt rustet, føler vi selv, til fremtiden. Så Michael, det er altså en kæmpe transformation, som du også har været med til at sætte i gang ude i H+H, men hvordan har det egentlig været? For jeg tænker at gå fra 5 til 31 fabrikker, altså det må altså være en kæmpe virvelvind igennem sådan en organisation. Ja, det har det også været, men vi har haft en særlig måde at organisere os på, hvor vi hele tiden har holdt et meget lille hovedkvarter, og hvad hedder det, beroet på lokale kræfter til at gøre det. Vi har lykkes med at tiltrække nogle rigtig dygtige folk, som har varetaget vores virksomhed ude lokalt. Og fra central hold har vi så varetaget de her strategiske planer og sæt retning for, hvor vi skal hen. Og vi har også været driver på selve M&A-aktiviteterne, men selve integrationsarbejdet er foregået ude i markederne. Men hvad er det, I kan i H+H, siden at I så for eksempel er i stand til at tiltrække gode medarbejdere? Jamen, vi er jo en typisk skandinavisk virksomhed, og vi har den her skandinaviske ledelsestil, som mange syd for grænsen godt kan lide. Det giver stor frihed for at operere. Hvis man viser, at man har forstand på sin forretning, så giver vi meget stort ansvar til folk. Og derfor lykkes det at tiltrække folk, som egentlig er kommet fra større stillinger over til H+H, fordi de godt kan lide den frihed. Og så selvfølgelig fordi, at vi har været så actionorienteret og har gennemført så mange transformerende skridt i de sidste 4-5 år. Det gør det sjovt at arbejde for virksomheden. Men en ting er at have styr på sin egen forretning, Michael Andersen. Men noget andet er jo altså at prøve at have styr på det marked, som man bevæger sig ud på. Og I er jo altså rundt omkring flere steder på kloden. Og nu ser verden jo altså unægteligt meget mere anderledes ud. Også bare siden I aflagde regnskab, altså i starten af måneden. Dengang der guidede I med en organisk vækst på 10-15%. Skal der ændres på den slags, eller hvordan kigger du ud i den her verden, som jo er fuldstændig forandret i forhold til, hvad vi så bare for en måned siden? Ja, altså det er jo klart, at der er ingen af os, der havde forudset alle de ulykkelige ting, som sker over i Ukraine og i den østligste del af Europa lige nu. Det havde ingen forudset. Det har sin egen stabilitet, i hvert fald for nærværende. Det marked, vi er i, det er egentlig baseret på, at det er en stor maskine, der kører. Og der er mange ordre inde i systemet, og aktivitetsniveauerne fortsætter. Så den store usikkerhed er mere, hvad sker der med inputpriserne, og kan man få kunderne til at betale for de omkostningsstigninger, der ligger. Og igen, den måde, vi driver vores forretning på, der prøver vi at købe så langt forud som overhovedet muligt. Når vi for eksempel snakker energi, som udgør 7% af vores omkostninger, jamen der har vi allerede købt halvdelen af energien, før Putin gik ind i Ukraine. Hvis vi ser på cement og lime, som er de store råvarer, jamen så prøver vi også at købe det forud så meget, som vi kan, og har egentlig dækket meget af ind i året. Og derfor har vi egentlig et godt overblik over, hvad vores omkostninger skal være. Aktivitetsniveauerne er stadigvæk meget høje. Det er drevet af, at der er en utrolig mangel på boliger, specielt i vores markeder, og det gælder alle de markeder, vi er i nu, hvor der i en overrække har været underleveret boliger ind til de her markeder, samtidig med, at befolkningerne er vokset. Så derfor, med de forudsætninger, vi kan se lige nu, der tror vi stadig på vores guidance. Så I har altså priserne på plads, hvis I har købt meget af det, i hvert fald halvdelen af det allerede. Men der er jo også noget med nogle forsyningskæder, som driller rundt omkring i verden. Michael, hvordan spiller det ind for jer? Ja, og der må man sige igen, altså vi er jo meget præget af, at alt, hvad vi overhovedet bruger til vores produktion, det ligger faktisk ret tæt på vores fabrikker. Det er tungt, det som vi bruger som råmaterialer. Ligger tæt på fabrikkerne, så vi sourcer jo i lokalområderne altid, og vi er ikke afhængige af at skulle transportere ting over lange afstande. Så vi ser heller ikke nogen problemer med at få forsyninger frem til fabrikkerne. Så jeg spørger dig om noget der, fordi på et tidspunkt brugte de flyveasker, det var der problemer med England, fordi man brugte ikke så meget kul på kraftværkerne, de var næsten op. Man brugte kul, bruger man sådan noget mere? Eller det, det gør vi stadigvæk i England, men i Europa er det forsvundet. Ja. Men i England gør vi det stadigvæk, og det har været set som oprindeligt en del af større miljøtiltag, at man tog de her restprodukter fra kulkraftværkerne og førte ind i byggematerialerne, og på den måde fik genanvendt de her produkter. Nu er det så ændret sig til, at flyveaske er blevet et råmateriale. Der bliver ikke produceret så meget af det mere, fordi elværkerne i England er på vej væk fra det, og derfor så graver man det faktisk for øjeblikket op, som man vil grave sand op af jorden og bruge det. Det er et produkt, som er nødvendigt, specielt i ready mix concrete, skal man bruge det. Ja. Så der vil altid være en forretning for at gøre det, men det vi gør helt konkret er, at vi investerer ret meget i England lige nu, for at komme over på den samme teknologi, som vi har i Europa. Det har vi gjort de sidste par år, og det vil vi fortsætte også med de næste par år, sådan at vi bliver uafhængige af flyveaske. Og I bruger gas som brændstof? I England bruger vi gas som brændstof. Hvad så med de andre, Polen og Tyskland? Tyskland er også en del gas, og Polen har vi stadigvæk rigtig meget kul. Og nu er det altså så England, Tyskland og Polen, som måske er jeres største marked. Michael, når vi lige præcis taler Polen, altså, så er det jo også måske et ganske usikkert scenarie, som man kigger ind i. Der er i hvert fald masser af usikkerhed i forhold til, om ja, kunne Putin finde på at rykke længere mod vest. Er det noget, som der overhovedet bliver sådan, tænkt over eller debatteret, eller altså, eksisterer det i jeres tankeværk derude hos H+H, eller er det for langt væk? Jeg vil sige, at det er så ekstremt et scenarie, det er ikke inde i nogen af vores forudsætninger lige nu. Det vi kan sige, det er, at den polske økonomi er stadigvæk utrolig stærk. Mm. Der er et utroligt behov for boliger derovre, og det tyder på, at en af de ting, som de økonomier, der er uden for Ukraine, er meget fokuseret på nu, det er at holde hjulene i gang og blive ved med at drive økonomierne fremad. Så vi har igen store forventninger til, at det polske marked for resten af året vil være stærkt. Så stærke markeder overalt, hører jeg dig næsten sige. Michael, hvordan ser konkurrencesituationen egentlig ud for jeres felt? Jamen det er igen, hvis man ser på den transformation, som vi har gennemgået over de sidste, lad os sige, 5-6 år, så gik vi fra en situation, hvor der var en relativt høj fragmentering i markederne og mange konkurrenter, til vi selv har været inde og været meget aktive i at konsolidere markederne. Og derfor er antallet af konkurrenter faldet meget. Det er relativt velkonsoliderede markeder, nummer 2-3 stykker, typisk ved her omkring 80% af markedsandelen. Og derfor ser man en hvad skal sige, mere rationel adfærd i markedet, end vi gjorde for år tilbage. Mm. Den store usikkerhed er selvfølgelig, hvad vil der ske, hvis nu at man får et stort hike i energipriserne, ud over det, vi allerede har sikret. Der vil jeg bare sige, at vores first line of defense, det er, at vi vil bære de priser videre til vores forbrugere. Og det har vi haft succes med i sidste år, hvor priserne begyndte at stige, og det var så haft succes med i begyndelsen af året her. Og det er vores first line of defense, og det regner vi med, i hvert fald, der kan bringe os igennem året her. Men hvordan fungerer det med kontrakter i jeres branche, Michael? Altså har man sådan nogle længerevarende kontrakter, eller forhandler man fra gang til gang, at man skal gå i gang med noget nyt? Eller? Ja, det er et mix, vil jeg sige. Altså de store projekter, det man må ind og byde på, når de kommer i udbud. Og så er der også en række kontrakter til store husbyggere, som i virkeligheden har deres egen produktion. Altså i Danmark er der nogle store husbyggere, Lene Risø og Huskoppelid, som i virkeligheden producerer en masse enheder. Og det ser vi endnu mere ekstrem grad i England, hvor nogle af de største husbyggere, de producerer helt op til 20.000 huse. Og det er jo bare en produktionsvirksomhed, hvor vi så ligger med nogle kontrakter. Men de kontrakter er også underlagt en form for regulering, så hvis der sker store prisstigninger på inputkost, så vil vi gå ud og ændre priserne i kontrakterne. Men der er vel stadigvæk en eller anden form for smertegrænse et eller andet sted fra jeres kunders side? Altså, I kan vel ikke bare blive ved med at kaste højere priser i hovedet på dem? Nej, altså man kan sige, nu sagde Lav det også selv, at det vi ser lige nu, det er nogle ekstremer i energipriserne. Det er klart, i vores forventninger er det jo, at de priser skal finde et naturligt leje senere på året. Men jeg tror, at den måde, som vi opererer på, det er, at vi bærer prisstigninger ud i markedet, og det gør mange af vores konkurrenter også. Og så hvis der sker en afmatning, så vil den ske ude i frontenden af markedet, og det vil sige, at der vil begynde at ske forsinkelser i projekterne, fordi folk ikke vil være med mere på de priser. Må jeg lige spørge dig, er det ikke, nu, jeg kender jo ikke det der marked sådan rigtigt, men er der ikke leveringstid på mange af de der materialer rundt omkring? Eller, altså, fordi så har du jo også en tid over at kunne regulere op og ned. Hvordan er det med det? Det kommer lidt an på, hvad det er for en type af projekter. Faktisk er langt den største del af vores omsætning, jeg vil antage omkring 70% af vores omsætning, den er i virkeligheden aftræk fra lager. Altså det har vi forpligtet os til i forhold til vores kunder, at de kan komme ind og få deres varer i løbet af kort tid. Og kun i ekstremt mange situationer, som vi har haft ind imellem, så kan der måske være et par ugers leveringstid. Nå. Og så har vi nogle store projekter, store lejlighedsprojekter, specielt i Tyskland og Polen, hvor vi forpligter os til, at vi går ind og laver en aftale, og forpligter os til at levere måske om 2 eller 3 måneder. Men det kan vi jo planlægge efter. Ja, men hvis du selv er forlager, så kan du jo også regulere prisen normalt. Altså. Ja, og det er jo det, der sker. Så hvis du ser på det tyske marked og det polske marked, så kan prisen reguleres sådan nærmest på ugentlig eller daglig basis. I gamle dage, da jeg havde lidt mere at gøre, Der påstod I jo derude, at I sad helt op i koncernledelsen og fulgte med priserne i alle de der de 10 forskellige markeder, I havde osv. Det var ikke sådan noget, de selv sad, eller I skulle i hvert fald referere op i systemet. Er det stadigvæk tilfældet? Nej, og det mener jeg ikke er den rigtige approach. Nå. Det skal foregå lokalt, men det er rigtigt, at vi kan se hver morgen, og så kan jeg se, hvad vi solgte på alle vores markeder i går, og til hvilke priser. Så jeg kan følge med i, om priserne stiger eller falder på daglig basis. Kunne det også derfor, at jeg kan udtale mig med nogenlunde sikkerhed? Ja, det kan. Så ved du, nu giver jeg mig at sparke bjerg og benet til. Men lige spørger om andet, det er med jeres datterselskaber, som vi kører decentralt alt det der jo, men hvordan fungerer det så op? Er du bestyrelsesformand, eller hvordan, altså chefen fra København, bestyrelsesformand, eller hvordan fungerer det? Ja, altså vi har jo en juridisk struktur, men reelt set har vi lavet en driftsstruktur, der gør, at der er en governance omkring den måde, vi driver forretningerne på. Det vil sige, at vi kan følge med på daglig basis, hvad der foregår, de rapporterer månedligt, vi er i dialog med dem, og så har vi herudover, jeg vil ikke kalde det bestyrelsesmøder, jeg vil kalde det reviewmøder, hvor vi møder op med selskaberne på månedlig basis og på kvartalsbasis og gennemgår planer og performance og tal. Og det, som driver forretningen frem, er, at vi så også kører en række centrale projekter. Vi kører projekter omkring price performance, vi kører projekter omkring at optimere vores produktion, vi kører HR-projekter osv. osv. Så der kører en række centrale projekter også. Et af de største projekter, vi har kørt, det er jo hele den nye agenda, der er kommet op omkring ESG, altså at være en del af løsningen eller en del af problemet på det at bekæmpe klimaforandringer. Og det er klart, sådan noget driver vi jo meget for centralt. Og der er vi jo startet for 2-3 år siden, hvor jeg siger, at i hvert fald vores industri, som jo bruger mange råstoffer og i virkeligheden er en stor belastning for miljøet, jamen der er vi nødt til og virkelig at arbejde hårdt på at vedblive med at være relevant i markedet, altså at vores produkt ikke bliver irrelevant. Og der har vi arbejdet centralt sammen med selskaberne på at komme ud med helt nye programmer. Vi kom ud med science-based targets her i forbindelse med årsregnskabet som første eller som den eneste af 6 europæiske byggematerialproducenter, der committer os til well below 1,5, altså det strengeste, og som har fået verificeret nu af science-based targets. Og det kræver centralt koordinering at gøre det, men har så positioneret selskabet rigtig, rigtig godt i forhold til konkurrencen. Michael Andersen, lad os vende tilbage til det med risiciene. Du siger, at den største risiko, det er altså vedvarende stigende energipriser, altså hvis de bliver ved med at stige også fremadrettet. Hvordan ser I ind i sådan et scenarie, som vi står og kigger meget på her i Millionærklubben, der handler om stigende renter? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil sige, at det har jo en indflydelse på, hvad bliver omkostningen for den enkelte boligejer. Vi sælger meget til ejermarkedet, og der er nogle prisstigninger, men det opvejer meget af det utrolige underskud, der er af boliger i markedet, og derfor er det to modsatrettede effekter. Vi tror også, at markedet kan bære rentestigninger også going forward. Det kan da godt være, at konsekvensen bliver, at de huse, der bliver bygget, lad os sige, om 5 år, hvis der kører med meget højere rente, må måske være lidt mindre per indbygger, fordi man ikke har råd til at bygge så stort, som man gør lige nu. Men der er i alle vores markeder et enormt underskud af boliger. England, de rapporterer, at de har et underskud på 1 million boliger, det samme i Tyskland. Både den tyske og den engelske regering ønsker, at boligbyggeriet skal stige med omkring 25%, og at det skal vare ved i en 10-års periode, for at man kan hale ind på noget af det underskud, der er. Og det er jo meget drevet af, at der har været underleverance, fordi at byggemarkedet var så langsomt om at komme tilbage efter den store krise, samtidig med, at befolkningerne vokser. Mm. Så derfor føler jeg, at der er et rigtig godt fundament, og at markedet vil løse det. Det er ikke et spørgsmål om, at folk de skal vælge, om de vil have en bolig eller ej. De er simpelthen nødt til at få en bolig, og når der kommer 240.000 nye husholdninger hvert år i England, jamen, de skal jo have et sted at bo. Så vi mener, at det vil opveje rentestigninger. Der har været tale om, at der var støtte både, altså positiv statsstøtte både i Tyskland og England. Er det stadigvæk tilfældet? Altså man kan sige, at den tyske støtte er nok måske lidt mere vag, hvor man snakker om meget at sætte ind på planlægningssiden, fordi det er en af de store flaskehalse, det er at få frigjort land i Tyskland, anden flaskehalse er kapacitet i konstruktionsledet. Og de er måske lidt mere vage, hvor englænderne har jo virkelig aktivt gået ind og støttet boligbyggeriet hele tiden i 2014. Men i de sidste par år har man set, at niveauet eller behovet for støtte er aftaget. Altså at antallet af boliger, der er bygget med støtte i England, er faktisk faldet, samtidig med, at boligbyggeriet er steget. Det vil sige, at markedet er også i gang med at fikse. Men Svendsen, som økonom, er du så enig med Michael lige, som jeg hører ham sige, at boligmarkedet kan sagtens håndtere højere renter, og det udligner sig selv, fordi at efterspørgselen på boliger vil være stigende? Ja, men det med efterspørgsel på bolig, det er jo altid et svært spørgsmål. Det er jo ikke sådan, at der ligger 1 million englændere på gaden og sover. Altså, sådan er det jo, og der er også en masse italienere, der bor, hvor sønderne bor hjemme hos mor stadigvæk, og det der, når de er 35 år. Så det er jo sådan nogle mekanikker, der er i det, ikke? Og der er andet forhold omkring boliger, det er jo det der med, at vi har med skilsmisseprocenten, vi har jo så sindssygt mange, hvad hedder det, den gennemsnitlige husstand i Danmark, den er jo på 1,7 personer, og det gør jo, at så er der ikke rigtig noget ved, hvor folk sover med hinanden, og det er jo en anden problem, men hvad hedder det, det gør jo, at der bliver brug for flere og mindre boliger. Og det er sådan et strukturfænomen, og det gør sig for min også gældende i en række andre lande. Ikke? Mm. Men det handler jo også om prisen på grisen, og det er jo renten, der, altså på lang sigt bliver renten jo nok et problem, men altså renten gør jo ikke ondt, før vi passerer formentlig 5% for et sted, altså vi tog Danmark, ikke? Altså problemet er jo det, så giver priserne sig noget nedad, men de er jo også meget høje. Altså, jeg har aktier i huskompaniet, som jo klarer sig meget godt, og så regner man lidt afdæmning, jeg tror 10% færre salg, men de har det et ordre på, de skal levere i år, osv. Men altså i år regner man, salg bliver 10% lavere, men volumen vil stadig være lige så højt, fordi de har en ordre på at knæve af. Men de tjener jo sådan cirka 10% på, selvom de skulle afgive 5% solo, så vil det stadigvæk være en god forretning, og så, altså problemet er, at prisen vil jo blive presset, og grundprisen vil blive presset, hvis renterne stiger, ikke? Mm. Men det er altså en lidt langsigtet affære, det der. Men Michael, de her nye familieforhold, som Lars Svendsen også er inde på, er det noget, der sådan på en eller anden måde spiller ind i jeres måde at drive forretning på? Ja, men altså, det er jo et spørgsmål, der vurderer vi jo selvfølgelig, hvad er det for nogle typer af boliger, der vi behov for. Nu har der jo været efter covid-19 i England, var der jo noget, man kaldte race for space, og det vil sige, at der lige pludselig skete en voldsom trend, hvor at folk ville ud af byerne, og folk begyndte også at enten udvide eller købe større boliger, fordi de skulle indrette til kontorer. Og det er jo sådan en modreaktion, og det skal selvfølgelig finde sit eget leje. Vi har jo set nogle ekstremer, hvor at under den store finanskrise, der steg gennemsnitsalderen for førstegangskøbere i England med 5 år. Og der blev de jo nærmest italienere, fordi det eneste, de kunne, det var at blive hjemme hos deres forældre. Men hvis man går ind og ser på det meget, meget lave renteniveau, så må man spørge sig selv, om det er det lave renteniveau, der har drevet boligbyggeriet i de sidste 5 år, eller om det er mangel på boliger, der har drevet boligbyggeriet i de sidste 5 år. Jeg mener, at det i meget høj grad har været mangel på boliger, der har drevet. Må jeg lige spørge dig, fordi det er jo også det andet spørgsmål, det der med tæt lav, hvor EU purbeton jo primært bliver brugt, og så det der med kalksandstenen, som jo kan bruges opad i high-rise, som du har kaldt det for en gang, ikke? Ja. Men hvordan med den der struktur, hvad jeres produkter passer til? Og hvor er boomet i byggeriet så? Jamen altså, vi har jo set. Og det er jo igen afhængig af markedet. Ja, det eneste marked er jo traditionelt det vi kalder low-rise-marked. Ja. Det er altså, folk, de selv i hvad hedder det, socialt boligbyggeri, går man ud og bygger relativt lavt og tæt. Ja. Hvorimod i Tyskland og i Polen, jamen, der trækker folk ind mod byerne, og der ser man meget lejlighedsbyggeri også, og har set en tendens, at det har været stigende. Kalksandsten, for eksempel i Polen, som over de sidste 10 år, penetreringen for kalksandsten fordoblet, hvor det for 10 år siden var 7% af markedet, så er det i dag 14% af markedet. Og det er jo udtryk for, at det er et godt produkt, men også en trend om, at der bliver bygget flere lejligheder. Michael, jeg kan fortælle dig, at der kommer sms'er ind her fra lyttere, der er godt tilfredse med det resultat, du har leveret, i hvert fald på aktiekursen. Så der er lige lidt ro til dig, inden du forlader os, fordi du skal nemlig videre. Så lad os lige kigge lidt frem i tiden. H plus H International, I er jo altså vokset temmelig meget, og nu siger du, I er 31 fabrikker. Der er vel også en eller anden grad for, hvor meget man kan vokse. Hvad kigger vi ind i, når vi sådan ser 3 til 5 år fremover? Jamen altså, vi har stadigvæk mulighed for at optimere vores footprint med akquisitioner, både i Polen og Tyskland, og det kigger vi på. Det er ikke en strategisk nødvendighed for os mere at få mere til, sådan som vi havde, fordi vores markedsandel er kommet op, men man kan stadigvæk optimere. Det vi ser på tværs af vores footprint nu, det er, at en udvikling, som vi selv har været i gang med, det er at få tilpasset kapacitetsniveauerne til efterspørgselen og få lavet en bedre balance. Og det har været med til at drive succesen for HPSO også, fordi at vores priser er steget, og vores marginer er kommet op af den årsag. Men det, vi ser en tendens til nu, og som er evident, det er, hvis man skal bygge så mange boliger, som der bliver lagt op til, specielt i Tyskland og i England og i Polen, jamen, så skal vi til at se på også at investere i organisk vækst, hvis vi skal til at kigge på, om vi skal investere i fabriksanlæg for at følge med. Så det er ligesom et skifte for HPSO, der i så mange år har været drevet af opkøb, at vi nu også skal til at se på en kombination af opkøb og måske investering. Så der er masser at tage fat på, både for dig og for dine efterfølgere. Svendsen, du har lige et sidste. Nå, men jeg vil bare sige et spørgsmål, jeg vil meget gerne høre, inden du går, fordi det er jo ligesom også den langsigtede affære. Altså alt det her med at være grøn, fordi gasbeton er vel sådan set et ret grønt produkt, for det hjælper vel til isolering af hus og så videre. Hvordan står I der? Jamen, jeg synes, vi står rigtig godt. Hvis man ser på begge produkter, så har de en rigtig, rigtig fin profil i forhold til fremtiden. Vi har jo allerede committet os til at være carbon neutral i 2050, og det gør alle selvfølgelig. Nu har vi fået de der science-based targets. Mm. Vi forventer, at det, der hedder scope 1 og 2, det vil sige vores eget energiforbrug, og det skal halveres frem til 2030, og så skal vi så gå videre ned til 0. Porbeton og kalksandsten har en egenskab, som mange mennesker ikke er bekendt med, og det er, at den absorberer carbon. Så hvis man er i den situation, at man kan komme ned på, med vores egen produktion, på 0, jamen, så vil de produkter i deres levetid, 150-170 år, faktisk absorbere carbon, ligesom træer gør i dag. Og derfor bliver det... Det er reetablering af en balance, som er blevet brudt, da man lavede cementen og kalken. Og det vil sige, at de står porbetonbygninger og kalkstensbygninger står faktisk og absorberer carbon i deres levetid. Og derfor kan vi teoretisk set blive carbon negative. Det vil sige, jo mere man sælger vores produkt, jo bedre har verden det jo. Så det er det, vi arbejder på. Wow, vi nedlægger nogle skove på porbeton i stedet for Michael. Ja, jeg vil gerne lige sige omkring det med skove og sige, det er jo et fantastisk produkttræ. Men hvis vi ser på, hvor meget det vil bygget mineralsk i verden i dag, og så forestiller sig, at det skulle alt sammen over til træ, så vil vi altså ret hurtigt løbe tør for skov. Mm. Så selvom træ er en god løsning, så skal vi simpelthen have løst carbonproblemet i de mineralske hus. Vi sætter et punktum der, og slipper dig, Michael Andersen, H+H International. Tusind tak, fordi du besøgte os her i dag. Selv tak, det var en fornøjelse. Lars Svendsen, vi vender tilbage til markedet og til nogle af de spørgsmål, der er kommet ind her på sms'en, blandt andet fra en lytter, som er interesseret i at vide, hvad det er for nogle aktietyper, man bør købe, hvis renterne bliver ved med at stige. Yeah. Ja, det er jo et godt spørgsmål i disse tider, Svendsen, så har du nogle bud? Ja, men jeg vil sige, det er jo sådan lidt, man skal nok sige sådan et produkt, eller sådan et spørgsmål, som er fuldstændig relevant og klogt. Den anden vej rundt er ligesom at sige, hvordan... undgår jeg at komme i klemme. Det er jo ligesom det første problem, fordi du risikerer jo, at der er nogle aktier, som kan komme markant i klemme og sige, og hvornår begynder det at gøre ondt? Og det var også det, jeg prøvede nu at sige, at vi taler om det med byggeriet, og hvornår begynder det at blive generet, så det ved noget. Og der mener jeg jo altså, vi skal op på 4-5% i Danmark for at finansiere på fast rente et langt lån, som vi ser, hvor lang tid der er deroppe, og hvornår det kommer. Men det er der, du er. Indtil videre er der ikke nogen ko på isen, men det er sådan set lidt der, du skal begynde at passe lidt på, og der er jo allerede nogen nu, der siger for eksempel Huskompaniet, som jeg så har, som aktie det der, men at sådan en, så bliver den jo på, hvis du kigger 5 år frem og så videre, så det går fint og alt muligt godt nu, og de har ordre på at køre glider videre på, og den vil stadigvæk være høj tilgang og alt det der, men de vil jo også få pres på deres indtjeningsmargin og lavere salg, hvis renten stiger, og det vil den jo formentlig komme til at gøre, ikke? Det er i hvert fald, hvad jeg selv går rundt og prædiker. Så du vil sige, der er jo ligesom nogle steder der, hvor man kan komme i klemme, og så har vi jo så den berømte historie med bankerne, som jo ikke har kunnet tjene ret meget på, eller i hvert fald blevet presset nedad på deres rentemarginal, så du vil sige, det er jo en af de sektorer, som så længe renten ikke går agurk opad, så længe renten stiger moderat, så vil det være til en gevaldig fordel for kreditgivere i systemet der, at deres varer igen bliver penge værd. Ikke? Altså, jeg har jo skrevet flere gange for at genere dem lidt, at banker er sådan nogle sælgere til det nogen jo, at hvis en prisen på en vare er 0, og det har renten jo været, så den vare, du sælger, ikke en skid værd. Og det er jo det, der har været balladen, at banker har jo på den måde ligesom blevet squeezed ud af i gamle dage, da i hvert fald jeg voksede op, måske ikke der bolig, der var banker, så fint, og de skulle skaffe penge til Danmark, og alt det der med udlandsgæld og så videre, ikke? Og de kom faren hver gang og fortalte, hvor vigtigt det var, så de kommer nu og siger, ja, ved du hvad, du kan godt gå igen, vi gider ikke høre på dig. Sæt dig ud i venteværelse, Hugo, fra Bankforeningen, der gider vi ikke høre på. Det er jo den situation, du er, hvis prisen på en vare er 0, så er det jo ligegyldigt, så kan du få den i en uenighed, du kan låne den reelt ned i Nationalbanken, bare spørgsmål, hvor mange mellemleder der skal være, ikke? Så bankerne vil være en af de brancher, der kommer tilbage og vil få en højere indtjeningsmulighed. Og så kan du jo sige, at der, hvor der så er nogle problemer, eller vil komme, men altså, der er lang... jeg regner ikke med en renteeksplosion, men der er en lang, hvad hedder det, lunte på det der, men alle de, der har obligationer, og ligesom dem, der nu har aktiver i Rusland, vi jo, må jo imødese nogle kurstab, og derfor er det jo ikke så sjovt at være at ligge inde med renter, og så kan de komme aldrig så store teoretiske modeller, som ikke får at genere Garnu, jeg havde forleden dag, der fortæller, at man skal have nogle obligationer. Jamen, det er jo kun for at opveje, at du kan have endnu flere aktier, ikke? Men reelt er det jo nonsens at have det, så det er nok bedre at have en negativ rente i bankerne. Så du vil satse på finansaktier, hvis det var? Ja, de vil komme tilbage, og det er jo også, hvis vi tager en anden selskab, som er sådan meget stilfærdig en jo, som jeg jo synes er for dyr, men det er jo trygt, altså forsikringsselskaber, fordi de kører jo en low-risk placeringspolitik. De kører nærmest low-risk på alt, men hvad hedder det, at det er jo klart, at hvis renten så stiger, så i og med, at han kører rundt der altså lidt i tomgang, så lige pludselig, så vil hans kapitalafkast jo gå op ganske glimrende, fordi han har jo ikke fået de der kurstab, som obligationer. For at sige, ved du hvad, nu har jeg siddet og ventet og kørt lidt i tomgang, ikke for ret meget kapitalafkast på obligationsdelen. Mm. Nu kan jeg lige pludselig få 3-4%. Og det er jo, han ligger altså har 30 milliarder obligationer, så er det 1 milliard oven i før skat, ikke? Det kan man godt mærke. Ja, det kan man godt mærke, de tjener jo op mod 4 nu, ikke? Godt, banker så, og forsikringsselskaber, ligesom Warren Buffett sikkert ville have gjort det, i hvert fald i forhold til forsikringsselskaberne, det er han jo også glad for. Ja, det har han været helt livet, men det er jo nærmest, at han har tjent sine penge. Ja. Godt, Lars Svendsen, tilbage til snakken om byggebranchen, fordi jeg kunne godt tænke mig at høre dig egentlig, om der er sådan andre aktier ude i det der felt, som kunne være interessant. Nu håber du så, gjorde det jo virkelig, virkelig godt. Sidste år outperformet markedet mange gange, vil jeg lige vil sige. Nu har han jo så haft et setback, og nu er han vel nok dernede i 180. Ikke? Mm. Lad os starte der. Vil du købe, håber du så ja, her? Ja, det vil jeg faktisk. Mm. Og jeg vil sige, at nu er han jo gået, men jeg vil høre ret. Det er ikke for at sidde og skulderklappe ham. Altså, jeg har selv haft aktier i Håbløs på, og den var nede i kurs 30. Og de var ved at gå på røven, og alt muligt. De har godt nok fået tilført nogle penge, og de har købt op og gjort videre osv. Men det har jo været en lang kamp for at få den der foretagende op at stå igen, og så er de jo så udvidet og fået mere. Det er jo også en virksomhed, som er interessant, fordi de mestrer jo deres produkt, og det er det samme med Rockwool. Oprindeligt var de to virksomheder jo født sammen med Hansen og Kæler, hed det, men og Hansen blev til gasbeton, og derfor kom til H, ikke? Men det er også derfor, de har aldrig solgt noget. Hvor kom det andet H fra? Ja, men det er jo Hansen og... Nej, det hedder Henriksen. Det hedder Henriksen, ikke Hansen. Okay. Henriksen og Henriksen. Men det hedder det interessant også, de selv er jo ikke noget i Frankrig. Det er jo fordi, at hvis de var dernede, så kan de jo hedde Plus, ikke? H plus. H. Nej, det er jo stumt for fransk. Nej, det er bare en forklaring, hvis I ikke har fransk i skolen. Men, H plus H. Men hvad hedder det? At de blev født sammen og delte sig, hvis de er 1961. Men det er jo også en virksomhed, der mestrer sit produkt. Det er jo, kan man sige, det er nogen kalder for simpelt og enkelt og et produkt, men de har jo så udvidet anvendelsen af det, og det gør Rockwool jo også med byggeelementer og sådan noget, der hænger op i loftet til at lyddæmpning og alt muligt. Bremsemateriale, til bremseskiver og sådan noget. Men det gør de der også, og det er jo en god ting. Men byggebranchen har vi ikke så meget på, hvor den danske børs jo. Altså, kigger du på huskompaniet åbenbart, der ja, han er der hende, jo. Ikke? Men er der andre så ude i Europa, som man kan læne sig op af? Ja, det er der jo, hvad hedder det, der er jo cement virksomheder, og vi har nogle andre, ligesom Rockwool, vi har CRH fra Irland, vi har en meget stor en, er jo Saint-Gobain, som laver glasul og alt muligt inden for, hvad hedder det, byggeri og byggekomponenter, og også glas var jo en af deres store produkter, ikke? Og så de har jo også, ja, de har også brugt noget i Danmark. Alt muligt andet, de ejer, nej, men det er noget andet, men jeg blander sammen nu, men det er rigtigt, det er nej, det også, men hvad hedder det, der er nogle af alle de der, og det er sådan set Heidelberg Cement i Tyskland, men generelt er byggeri jo en ret konjunkturfølsom branche, skal man være klar over. De har, når det går godt, det er ligesom rederier, så tjener de vanvittigt mange penge, og når det går skidt, så er de nødt til at tale med banken, ikke? Det er sådan noget, det gør. Så hvad hedder det, man skal lige være lidt... lidt opmærksom. Ja, men det er jo sådan en lang, og i øjeblikket er det faktisk aldeles glimrende. Jeg mener også, hvad hedder han derovre på et tidspunkt, Danske Bank her for et års tid siden var ude og sige, at bygge, og der nævnte, mener også, de nævnte ude, uden jeg kan huske helt præcist, Saint-Gobain som en af dem, at det er faktisk en meget interessant branche at være i, fordi der er fortsat, og vil formentlig fortsat være pæn gang i byggeriet i Europa, og alt det der, nu kommer vi tilbage til det grønne, at når du skal modernisere eller lave tingene mere energivenlige, så er byggeri jo et meget, meget stort, eller eksisterende boliger, jo meget stort element, og der skal de jo være med. Så derfor er, jeg må sige, den der grønne omstilling, det er jo noget, som det betyder flere større og dyre udgifter, men også miljøvenlige løsninger på lang sigt. Så jo, det er det, men det er altså en konturfølsom fætter. Vi har jo også et par stykker inden for byggeriet, vi har jo Solar, og A.O. Johansen, der er henholdsvis elgrossist og mest, og så VVS. Solar, hvor Michael jo så er. Ja, der er blevet formand lige nu, men det er en anden historie. Men altså, det er jo, og de går jo også aldeles glimrende, og kursen er jo også nærmest all time high. Så der er lidt forskellige afarter, ja, man kan kaste sig over, hvis man er interesseret i at være i den branche. Ja. Lars Svendsen, lad os hoppe videre til nogle af de andre brancher, som jo altså også er interessante. Måske mere interessant, netop ikke at være rolig nu. Jeg tænker, vi skulle lige omkring SAS og den nyhed, der kom ud i går om, at deres CFO, Magnus Ørnbjerg, han altså vælger at fratræde på et tidspunkt, hvor de jo altså har det særdeles svært derovre hos SAS. Det må man da sige er dårlig timing, eller hvad, Svendsen? Ja, det er det jo altid, når man er en, der holder op. Jeg ved ikke, hvor altså, CFO'er har jeg ikke så meget fidu. Nej, men helt ærligt, det er jo sådan en avanceret bogholder. Altså, midt om manden er genial, så kunne han jo være hvad som helst i virksomheden. Altså, CFO'er, dem kan du få ring efter i. Wow, Svend. Det er alligevel noget af en melding, det der. Ja, nej, det mener jeg. CFO'ernes store rolle, den er overdrevet i øjeblikket. Nå, men det er jo også, når renten er lav og alt det, så er du ikke så meget det der. De sidder mest og laver rapporter. Jeg tror alligevel, det er over til at kalde dem for bogholder, Lars Svendsen. Nej, det er sådan overholdt bogholder. Okay. Men hvad hedder det? Det er ikke noget. Nu er SAS jo også lidt, altså alt det med fly der, det er jo stadigvæk i klemme. Og nu er olieprisen afsted gået agurk, så er det jo, gået lidt galt. Jeg tror jo på, at faktisk et fænomen, som jeg selv har regnet ud med visdom, det er, at hvis olieprisen jo nok skal falde, og det skal nok, men det bliver jo om nogle måneder, ikke? Det vil sige, at sommeren bliver jo ret dyr for flyselskaberne. For mange af dem har jo solgt nogle billetter på forhånd, og så skal de skaffe det der fuel på en eller anden måde, om de så dækker det løbende, eller har købt noget hjem, som de har gjort med gassen og så. Det er jo så varierer jo noget, men det bliver en dyr sommer for flyselskaberne, og jeg tror, at de mennesker, der ikke allerede har booket sig på en rejse, de vil jo nok tænke sig om en gang til, hvis de skal betale, jeg ved ikke, hvor meget mere, for det næste års varmeforbrug. Så vil man sidde og sige, vi vil hellere lade være med at klappe om tænderne til vinter, end vi vil tage til Ruders på sommerferie med fire børn og tre fraskilt og dem med bonus. Og alt det der, de sidder og fylder det her flyvemaskine. Ikke? Så sidder jeg farlig og siger, nej, vi bliver hjemme. Jeg tror faktisk, der er mange, der ikke har, der er mange, der allerede har booket, fordi det er jo sådan den med, at folk de går i panik allerede i januar. Ikke? Men og bestiller noget, men det, jeg tror faktisk, der er meget af det løse salg, som vil blive annulleret, fordi disse hvis det hele bliver kommer til kost i hvide øjne, jeg skal betale 15-16 kroner for en liter benzin, så vil det godt være, at vi skulle ikke bare tage det dronning mølle på camping. Ja, altså det kan jo også være, Lars Svendsen. Der er jo også, var det ikke forbrugertillidssalgene, der kom ud fra Danmark, som faldt jo helt sindssygt meget. Altså det var jo helt ekstremt, når man tænker bare, wow, danskerne de lukker virkelig pungen i de her tider, og der er sparemode på drengen. Det kan jo godt komme til at gå ud over, blandt andet sådan noget som flyselskaberne. Ja, og det er jo lidt meget med, det er jo ligesom et sted, hvor du siger, en stor enkelt udgift er jo ferie. Ikke? Det kan man ikke komme udenom. Nej. At der river man jo ligesom tegndreng op, ikke? Og noget, man altså ret præcist kan undvære, hvis det skal være. Det kan man da. Ikke? Nå, Lars Svendsen, jeg tænker, vi skal også lige lynhurtigt nå omkring First Farms. Det er et lidt mindre selskab, men de kom med regnskab i går, og jeg var bare sådan interesseret i det, fordi det er jo altså også et sted, hvor man formentlig kan mærke, de her gødningspriser, komponenterne til at lave gødning, alle de her råvarer, ammoniak, nitrogen, nitrater og alt muligt andet i den boldgade jo altså også er steget helt vanvittigt 30% her inden for ganske kort tid. Hvordan har First Farms det egentlig? Ja, altså som aktie er den jo kommet noget tilbage til hægterne igen, men det har jo været altså totalt set fra det hele startet, der har det jo stadigvæk været en noget mistrøstig affære. Men de driver landbrug i Østeuropa. Ja. Og det var altså ideen i det hele var jo at EU, de der nye lande i Østeuropa er jo de har så fået en overgangsordning med lavere priser, afregningspriser i forhold til EU, men på længere sigt vil de jo få fuld afregningspriser og når du kan købe jord til en lav pris og så videre, og det er jo der altså danske landmænd har jo produceret mere uden for Danmark end de producerer i Danmark nu, så de der røvhistorier der om det. Men det her er jo en af dem, men det har bare været behæftet med en del problemer, så vi købte jorden billigt og alt det der, og så måtte bygge nogle nye ting op, ikke? Men facilitet og alt det der. Det er en aktie, som først er på vej op, og det kan da godt være, at den kommer lidt til rigtigt til hektaren, men det har jo ikke været noget boom endnu, så jeg holder lidt øje med den, og sådan to gange om året. Så det er ikke en, der står lige øverst på listen over alt det der. Godt. Det gør det altså. Dagen i dag bringer også et par rentemøder. Norges Bank kommer ud med en melding her kl. 10, og den schweiziske nationalbank, Swiss National Bank, de kommer altså også ud med noget. Jeg ved godt, det ikke er noget, der interesserer dig, Lars Svendsen. Så hvad skal du holde øje med? Du spørger hans kone. Han ligger jo, det var konen, der fik at vide, hvornår de skulle sætte renten op. Jeg vidste dengang, at det var dengang, de slap valutaen fri fra det, var linket til. Ah, okay. Bestemt, de der kroner, de ved tit meget mere, hvad går an. Godt. Så Svendsen, hvad skal du holde øje med her? Sådan en dag, der kommer også et regnskab fra Hamburger Hafen og Und Logistik, hedder det vel ret beset. Det er en aktie, som du har derhjemme. I verdensfirmaet har jeg det, i mit eget verdensfirma, Svendsen og Tudborg. Ja, der har vi i vores portefølje vi har det for transport. Og der har man jo brug for nogle lidt mere rolige og stabile nogen, og der er jo han en af dem, men jeg vil sige, det har jo ikke været nogen succes. Vi købte den på 21, da det hele blev rampet op i, det betyder startet i fuld firespring i ultimo juni, og nu koster den 15, men så er der heldigvis rigtig redderet af sted, så det er gået godt nok, men vi er oppe med 11%, tror jeg, men den er lidt i klemme, også fordi Hamburg er jo typisk en bytte, hvor trafikken går ind i Østersøen, og dermed også op til St. Petersborg og noget af det, og det vil jo så gå lidt ned af. I øvrigt Frankfurt Lufthavn, jeg var jo igennem det, de har 20% af en eller anden lufthavn op i St. Petersborg også. Så blev de svinet til nede i Tyskland over, at det ejede de skulle nærmest forære det væk og sådan noget. Det er jo ikke lige den måde, man chikanerer russerne på ved at forære dem 20% aktierne i lufthavn, men det er der så nogen, der synes, fordi så er de ren samvittighed. Ikke? Din associationsrække, Lars Svendsen. Nå, men det er jo bare det samme, at du, når man, Hamburg bliver jo ramt af ringvirkningen fra mindre trafik i Østersøområdet, fordi det er en hop for det der. Jo, der lige uddybet, nu kan du komme ned med 13 meter dybgang, hvis du har lyst til det, Bolig. Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Hvor er det henne? Ja, Hamburg. Nå, Svendsen, den tager vi en anden gang. Vi kigger lige på markedet her, men jeg skal også lige huske at sige, at du og jeg, Lars Svendsen, vi skal kun sove en gang mere, før vi stiller op på scenen i morgen i salongen her i Pilestræde sammen med Michael Friis Jørgensen og debatterer aktier og investeringer sammen med jer, der har lyst til at komme ind og være med. Man kan sagtens finde billetter stadigvæk. Det er altså inde på vores hjemmeside euroinvestor.dk eller via Facebook-siden, Euroinvestors Facebook-side. Der kan man altså finde et link til, hvor man køber en billet, og så kan man komme herind og spise morgenmad og tale med Lav og Michael, og jeg skal nok styre slagets gang, så godt jeg nu engang kan, Lav Svendsen. Det er ikke altid nemt med jer to, jeg gør et forsøg. Jamen, han snakker frygteligt. Ja, men det er, altså, du kender det godt. Svendsen, et sidste blik på dagens marked. Vi er med en promille, og er tyskel op med en halv, så det er sådan, der er lidt ro over det, men altså, vi ligger ufatteligt flot. Og så, den gode, nu skal jeg ikke sidde og sige, krigen i Rusland, det der overholder op, om 10 minutter. Men hvis du tror på markedet, det tror jeg så ikke på den her gang, så skulle det hele jo være overstået, men det tror jeg altså ikke på. Jeg tror, markedet er fejloptimistisk, men det er ganske imponerende. Du tror, det bliver et længerevarigt scenarie med krig i Ukraine? Ja, det tror jeg, det der, og at han vil lave en eller anden act of desperation, altså den mand, som de kalder for Putin, som nok ikke er Putin, men... jeg sidder og ser på billeder af ham for at se, om hvad han siger. Han er alt for meget hård på hovedet. Putin har et mærkeligt øre. En rigtig Putin. Og det synes jeg ikke, at jeg kan genkende på de Putiner, jeg har set. Så den er god med dig. Det kan I sidde og kigge efter. Nej, men helt ærligt, det skal I da gøre. Ja, det gør vi. Vi lukker den der, fordi tiden er... Ej, jeg var lige ved at sige, heldigvis ved at være gået. Så er der simpelthen ikke plads til at debattere, om Putin er den rigtige Putin, eller hvem der egentlig er. Du er i hvert fald den rigtige Lars Svendsen, det tør jeg godt garantere for. Og den rigtige Michael Friis Jørgensen, han er altså også med os igen i morgen, når vi svarer på spørgsmål. Og ja, der er publikum i studiet, så I kan komme ind og debattere aktier med os. Altså stille spørgsmål, og I kan selvfølgelig også stadigvæk skrive spørgsmål ind til os på sms'en 42 42 03 21, helt som vi plejer at gøre det. Det var Millionærklubben for i dag denne torsdag. Tusind tak, fordi I lyttede med.